lui la munte-i place și nu la loc șez. Precum omului îi place mândre din ales, puiule ce mi-ai făcut, de nu pot să te mai uit, cum să pot neicăuita tinerețea mea. Lăsăm poarta descuiată, lăsăm și dorul la poartă, ieșeam seara la izvor și cântam cu dor. C-am iubit în viața mea, dar m-am amăgit, și-am crezut că iau pe acela care m-a iubit. Cine m-o fi blestemat să stau toată noaptea-n prag, să-mi tot aștept dragostea, o fi inima mea. Anii mi s-au scurs de-a rândul și-am rămas numai cu gândul ce să fac cu viața mea fără neicuța. Brăduțule din coline, cine mi te-a rupt? Am venit din nou la tine, nu te-am mai găsit. Norocul m-a părăsit, dragostea mi s-a sfârșit, cum să fac ca să te uit, neică de demult? Geaba mai mi-a